Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 17 listopada. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wygrana Igi Świątek i Polki remisują z Czeszkami na tenisowym turnieju Billie Jean King Cup. Walka o głosy tuż przed prawyborami w Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski spotykają się z mieszkańcami. Uwaga na silne wiatry, synoptycy wydali alert dla południa kraju. Polskie tenisistki remisują z Czeszkami 1-1 w ćwierćfinale turnieju Billie Jean King Cup w Maladze. W drugim spotkaniu singlistek Iga Świątek pokonała Lindę Noskową 7-6, 4-6, 7-5. Wcześniej Magdalena Fręch przegrała z Marię Bołskową. O awansie do półfinału turnieju zdecyduje teraz mecz deblistek. Radosław Sikorski zadeklarował w podpoznańskiej Rokietnicy, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, to podpisze ustawę legalizującą aborcję i zaproponuje legalizację małżeństw jednopłciowych. W najbliższy piątek członkowie partii zrzeszonych w Koalicji Obywatelskiej wybiorą swojego kandydata na wybory prezydenckie. Rywalem ministra spraw zagranicznych jest Rafał Trzaskowski. Radosław Sikorski zapowiedział, że jeśli zostanie kandydatem na prezydenta, będzie starał się zdobyć poparcie zarówno konserwatywnych, jak i bardziej liberalnych wyborców. Dodał, że spodziewa się brutalnej walki o urząd. Czasy się zmieniły w porównaniu z poprzednimi kampaniami, gdzie było trochę bardziej cywilizowanie. Kampania w Stanach Zjednoczonych była brutalna. Nasi konkurenci z PiS-u tam pojechali po nauki, więc niestety spodziewam się najgorszego. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Krakowa. Podkreślał, że prezydent Polski musi być niezależny, ale powinien również wzmacniać współpracę z Zachodem. Mówił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej priorytetem jest budowanie sojuszy wewnątrz Unii Europejskiej i NATO. Mamy Donalda Tuska, który jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich, ale on potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia od prezydenta, który będzie słuchany na Zachodzie, który będzie słuchany w Unii Europejskiej, który będzie mógł wzmacniać wspólnotę transatlantycką. Bo musimy grać na kilku fortepianach. Wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej zostaną ogłoszone za tydzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla południowych powiatów w województwie podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Najsilniej będzie wiać w górach. Tej nocy porywy wiatru osiągną prędkość do około 100 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Pod hasłem Wdzięczność w Warszawie odbyła się 29. Wielka Gala Integracji. Wydarzenie jest okazją do spotkania osób z różnymi formami niepełnosprawności z całej Polski. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zapowiedział, że niedługo zostanie zaprezentowany długo wyczekiwany rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej. Mam nadzieję, że to kwestia tygodni, dodał. W ministerstwie wypracowaliśmy odpowiednie założenia projektowe. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli to pokazać światu i ten projekt rządowy wejdzie na ścieżkę sejmową, a potem wdrożeniowo, bo to jest najważniejsze, żeby ta ustawa mogła wejść w życie, żeby ona mogła trafić do tych ludzi, do ludzi, którzy czekają na nią już od tak dawna. Podczas wieczornej gali wręczono medale Przyjaciel Integracji, a także Laur Dostępności. Naturalne wyroby i wykłady, m.in. o właściwościach olejków eterycznych, czekają na odwiedzających białostockie targi rzeczy naturalnych. Bierze w nich udział prawie 50 wystawców z całej Polski. Perfumy do prania, takie naturalne zamiast proszków do prania zastępcze, świeczki na bazie naturalnych olejków eterycznych. Masełka do ciała, kremy do rąk, żele pod prysznic. U mnie można dostać miody i ziołomiody, w tym ziołomiot lawendowy. Są też świece z wosku pszczelego, takie świece są zdrowe, mają dużo właściwości zdrowotnych, nie dymią, nie kopcą, nie wydzielają takich zapachów, które by nam szkodziły. Oczyszczają powietrze z toksyn. U mnie można nabyć świece sojowe, dekoracyjne. Świece w szkle. Już mamy świąteczne zapachy, świąteczne wzory do wyboru. Sama natura w czystej postaci. Jest bardzo duża część kobiet i coraz większa mężczyzn, którzy zaczynają być coraz bardziej świadomi, uczą się, więc produkty są często brane nieprzypadkowo. Dziś targi rzeczy naturalnych w Białymstoku można odwiedzać od 11 do 17. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z silnym wiatrem, zwłaszcza na południu, najzimniej na Podkarpaciu, gdzie temperatura spadnie do minus 1 stopnia, najcieplej nad morzem, plus 7. W ciągu dnia sporo chmur, ale też szanse na przejaśnienia. Na termometrach od 5 stopni na Podlasiu do 10 w Małopolsce.

cicha! Oh,